Bah-bah, kirakan nilai tempat talake, tempat talake ranup sigapu. Tempat leku tru tae ugle Allah hai cuk abang taja ko kaye tinggai peredek tinggai peredek tempat leku tru bek tabah bah bek tabah bah kirakan dile tempat talake, tempat talake, ranup sigapu. Puncak selawah, awan melapik. Awan di putih, awan di putih, terang cuaca. Kami tarakan, pertama ware Beta pemecih, gasin ngon kayak.